David Cordero w utworze Sevredol. To handlowa nazwa morfiny, nieodzownego towarzysza wielu zmagających się z tą najbardziej bezlitosną chorobą. David Cordero, album Hacia la Luz, inspirowany odejściem bliskiej osoby, najbliższej właściwie, bo to śmierć jego matki była inspiracją dla powstania tej płyty. Dziś słuchamy muzyki inspirowanej tragicznymi, traumatycznymi wydarzeniami. Muzyki pięknej i terapeutycznej, mam nadzieję, że nie tylko dla jej twórców. Kolejny album to nowość z katalogu wytwórni Cranky. Album Solostalgia, którego autorem jest Rafael Anton Irisari. Od kameralnej tragedii rodzinnej po katastrofę na skalę globalną. To wieszczona przez naukowców zagłada ludzkości wywołana zmianami klimatycznymi spędza sen z powiek artysty i to potencjalne, egzystencjalne zagrożenie dla całego gatunku jest tłem dla płyty Solostalgia. Zaczynamy od utworu Decay Waves. Chrysalism i ponownie Rafael Anton Irisari z albumu Solastalgia. Tytuł tej płyty to połączenie dwóch słów, solace oraz nostalgia, czyli pocieszenie i nostalgia. To termin wymyślony przez australijskiego naukowca Glena Albrechta. Oznacza poczucie głębokiego i nieusuwalnego niepokoju, wywołanego nieuniknionym zagrożeniem. W związku z tym godzimy się na życie, które na stałe jest wpisany ów niepokój. Żyjemy w cieniu tego, co nadchodzi i jednocześnie staramy się, by nasze życie przebiegało w sposób możliwie niezakłócony. W wywiadzie, którego Rafael Anton Irisari udzielił tuż przed premierą płyty Solastalgia, został zapytany o to, jak przyszłe pokolenia będą interpretowały naszą współczesność. Czy będzie to czas zdefiniowany przez sprokurowane przez nas samych zagrożenie totalnej destrukcji naszego miejsca do życia? Artysta odpowiedział krótko: nie ma gwarancji, że w dalekiej przyszłości ktokolwiek jeszcze będzie mógł cokolwiek wspominać. Rafael Anton Irisari, album Solastalgia. Kiss all the pretty skies goodbye. Thank you. Thank you. Pitch Black i ponownie Rafael Anton Irisari. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party coś bardziej optymistycznego. Wytwórnia Hush Hush Records i młodość w służbie muzyki pozytywnej, choć nostalgicznej jednocześnie. Michael Erickson pochodzi ze Seattle i ma dopiero 22 lata, ale na koncie już cały katalog muzyki. Tworzył pełną emocji muzykę postrokową, zajmował się muzyką down tempo, hip-hopowymi bitami w stylu lo-fi, muzyką wykorzystującą urządzenia 8-bitowe, czyli z założenia nieco groteskową. Obecnie zajmuje się muzyką ambient, przede wszystkim z wykorzystaniem instrumentów analogowych niejednokrotnie. Występuje jako WMD i domaga się czułości w najprostszej formie. Hold me, I'm fragile. Dissolve i ponownie Michael Erickson w nagraniu z roku 2018. Jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości wspólnie posłuchamy jego najnowszej płyty Young Angry Love, a tymczasem zostawiam Państwa jeszcze z dźwiękami nieco starszymi. Dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę spokojnej, pięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.